السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الصلاة. Baada ya kumaliza mlango wa hedh na mambo yanayohusiana na wanawake, leo tunaingia katika kitabu sala, ambacho ni kitabu muhimu mno kwa mujtamaa wa Kiislamu, kwa kuwa salatu imaduddin, kwa kuwa sala ni nguzo ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha sala akaitekeleza vilivyo, faqad aqama ad-din, huyo ameisimamisha dini. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, na mwenye kuiacha sala ameivunja dini. Allah subhanahu wa ta'ala akalikusanya neno dini kwenye sala, kama vile alivyokusanya neno dini kwenye nasaha. Faqala ad-dinun nasiha, dini ni nasaha. Na mfano wa hadithi hiyo ni kama hadithi inayosema al-hajju arafa, hija ni arafa, wama ila dhalika, na nyingine katika ahadithi zilizokuja ambazo zina maana hiyo. Wasalatu fi lugha ad-du'a, na sala fi lugha ni du'a. Hebu nipe sifa tu salati nabii wa khatibi. Tumesema as-salatu lughatan, sala ki lugha, ad-du'a ni nini? Ni dua. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ametuarifishia sala, maana ya sala. Naam, taarifu hii hapa ni yake katika tambihu lafahamu, lakini katika sifatu salati nabi yake pia vile vile katuletea taarifu ya sala, akasema wa maana salati lughatan, na maana ya sala kilugha ad-du'a ni dua. Wa minhu qawluhu ta'ala, na miongoni mwa ushahidi wa hilo ni kauli ya Allah mtukufu aliposema khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Chukua katika mali zao sadaka, sadaka ambayo itawataharisha wao na matendo yao na itawatakasa. Wa salli alayhim, ai uombeeni, uombe dua. Yani mtume awaombe dua wale watukotoa sadaka ambao ni zaka. Ndio maana as-sala lughatan ad-du'a. Wa salli alayhim yani maana yake ud'u lahum, waombeeni dua. Idhan sala ki lugha maana yake ni dua. Hebu inzila kabisa hii. Tayy. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kauli yake mtume alayhi salatu wassalam aliposema, idha du'iya ahadukum, idha du'iya ahadukum falyujib, akiombwa mmoja wenu na ajibu. Fa in kana saima falyusalli, lakini ikiwa kafunga, falyusalli ai falyad'u, amuombe dua huyo mtu tu. Jazakallahu khaira ana saim. Kwa hiyo falyusalli maanahu falyad'u, bado sala hapo ni nini? Wa qala al-A'mashi, al-A'mash naye akasema kumwambia mwanaye akiwa katika ugonjwa anaumwa, binti amuombea dua mzazi wake, mzazi asikiliza mpaka akinyamaza, mzazi amwambia mwanaye endelea. Al-A'mash ha asema, takulu binti, binti yangu anasema maneno, ananiombea dua, wakadi karubtu murtahila, wakati huo nimekaribia mimi kuiaga dunia, kuondoka. Binti asemaje? Ya Rabbi jannib abil awsaba wal waja'a, e babangu mweke mbali sana babangu na masaibu mbalimbali na maumivu. Baba alivyosikia dua amjibu mtoto, amwambia alaiki mithlu alladhi sallaiti. Jilezemesha, endelea, endelea mfano wa hilo hicho hicho ulichoomba. Sio kama yule binti alisali sallaiti, bi maana da'auti, ai alaiki mithlu alladhi da'auti bihi alayya. Bas ala kulli hal, hiyo ilikuwa ni sala kilugha. Wa fi shar'i, ama sala kisheria, ibadatun, ni ibada, dhatu aqwali, ambayo ina maneno yake. Maneno aliyoko ndani ya sala ni tofauti na maneno mengine. Ina maneno maalumu. Wa afuali, na vitendo maalumu. Sasa wa afuali maaluma, maneno maalumu na vitendo maalumu. Awalu hatakbir, mwanzo wake ni nini? Ni ya iwapi? Ile uswali fardhu salat iwapi? Awalu hamada at-takbir, mwanzo wake hiyo sala ni takbira. Wa akhiruha at-taslim, na mwisho wake nini? Ni salamu. Katika kitabu kingine huko asema ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin mahsusa, ni ibada iliyo na maneno na vitendo maalumu. Muftatahatun bitakbiri, muhtatamatun bitaslimi, inayofunguliwa na takbira ikafungwa na nini? Taslimu. Wa hiya thani arkani al-Islam. Ni ya pili katika nguzo za nini? Za Uislamu. Wa ahamuha, na ndio ile muhimu kabisa. Baada shahadataini, baada ya nini? Shahada mbili. Wa yadullu ala ahamiyatiha, inaonyesha tu umuhimu wake jinsi ilivyo muhimu swala. Anna Allah ta'ala faradaha ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu ilayhi biduni wasita. Katika mambo ambayo yanaonyesha kwamba sala ni muhimu sana, ni kwamba Allah aliifaradhisha hiyo swala kwa mtume wake Muhammad kutoka kwake yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, biduni wasita, bila ya nini? Bila ya kiunganishi. Mtume alienda mwenyewe huko juu. Vitu vingine Jibril anatumwa, anaambiwa peleka tu. Lakini sala, mtume alichukuliwa katika ardhi hii akapelekwa juu, akaenda akakabidhiwa sala. Wa huwa fawqa samawati sab'i, kaenda akakabidhiwa huko juu ya mbingu saba huko. Na hiyo ni safari iliyofanyika Lailatul Mi'raji, usiku wa kupandishwa mtume huko juu. Wa kana dhalika qabla al-hijrati binahwi 3 sinina ala al-mashhur. Na hilo lilifanyika kabla ya kuhama mtume alayhi salatu wassalam, kwa miaka kama 3 hivi, kwa kauli ambayo kwamba ni mashhur. Faradaha Allah ta'ala 50 salatin. Mara ya mwanzo kabisa Allah aliifaradhisha zikiwa ni sala ngapi? 50. Hatta istaqarrat al-faridatu 5 salawatin fil yawmi wal layla. Paska mwisho wa yote yalipita yaliyopita hapo. Mpaka ikaje ikakitwa sasa kwamba ni faradhi swala 5. Kila siku na usiku. Ni 5 lakini zina ujira wa ngapi? 50. Mambo haya kuna baadhi ya ahlul bid'ah wal ahwa wanayapinga haya. Ndio. Sema haiwezekani bwana mtume arudishwe bwana. Tena arudishwe Musa. Wakati Musa daraja yake ni ndogo kuliko ya mtume. Dini haiko hivyo. Hivi unajua kwamba mtume alipokea hadithi kwa sahaba wake Tamimi Dari. Sasa tumfanye Tamimi Dari yeye ni bora kuliko mtume? Dini haiko hivyo. Kisikia kibri ndio hicho, kwamba aliye mdogo kicheo na daraja basi mimi hasi hawezi kunifundisha. Maadamu umri wake ni mdogo hawezi kunifundisha. Hiyo ni dharau mbaya sana, ni kibri. Uislamu hauko hivyo bwana. Wa kana yusalliha rak'ataini rak'ataini illa al-maghriba fa 3 rak'at. Alikuwa yusalli rak'a mbili mbili, yani hiyo sala hiyo alikuwa mtume mwanzo wa Uislamu. Alikuwa yusalli rak'a hizi mbili mbili tu, isipokuwa magharibi tu alikuwa akiswali rakaa 3. Kwa nini magharibi anaswali rakaa 3? Asema liyuti rabiha salata nahari, ili sala za mchana nazo zipate witri kama vile sala za usiku. Falamma hajara ila almadina, alipohama sasa kutoka Maka akaenda Madina, baqiyat ar-rak'atani lilmusafiri, rak'a mbili zilibakia kwa msafiri. Wazadat salatu al-muqim ila 4 rak'at, na sala ya mtu mkaazi wa mji ikazidishwa kutoka rak'a mbili mpaka rak'a 4. illa al-fajra, isipokuwa sala ya alfajiri. Fabakiyati rak'ataini, hizo zikabakia kuwa ni ngapi? Rak'a mbili. Lakini ni rak'a mbili zilizo na kisomo kirefu kweli kweli, utakuja kuona hapo mbele, si mbali. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika sala imekuwa kwa waumini ni faradhi iliyowekewa wakati maalum. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى باب المواقيت, mlango unaozungumzia nyakati, yani nyakati za sala. المواقيت جمع ميقات, مواقيت ni wingi wa neno ميقات, وهو الزمن المحدد, ni muda uliotengwa ukaandaliwa vizuri, liadai salati fihi, ili sala iweze kutekelezwa katika wakati huo. Wal awqatu khamsatun, na nyakati ni ngapi? Ni tano. Sala nazo ni ngapi? Ni tano. Qala wal awqatu khamsatun liman la yajma'u, nyakati ni tano kwa yule ambaye haswali kwa kukusanya kama msafiri. Likulli salatin waqtun khasun, kila sala moja ina wakati wake maalumu, khasa kwa ajili ya sala hiyo tu. Wa thalathatun, lakini sala hizi tano zinakuwa na nyakati tatu. Liman yajma'u, kwa yule ambaye atazikusanya. Lindimaji wakti al-asri fi wakti dhuhri, kwa vile kuchonganya kwake wakati wa alasiri pamoja na dhuhuri. Wa wakti al-isai al-akhirati fi wakti al-maghribi, na wakati wa isha, sawa, katika wakati wa nini? Wa magharibi. Kisha wakati wa asubuhi. Wa bada almuallifu bil mawaqiti li annaha ahammu shuruti sala, mtungaji kaanza na wakati kwa sababu wakati ndio muhimu katika zile sharti za sala. Na masala ya wakati haya, nyakati za sala, tukirudi kwenye Qur'ani tunakuta kuna mahala Allah ametaja nyakati moja tu ya sala, sehemu nyingine nyakati mbili, sehemu nyingine nyakati tatu. Ukiziunganisha unganisha unazikuta ziko zinaenda sawa, lakini ukisema uchukue aya moja tu haiwezi kujitosheleza. Lakini mfasiri wa Qur'ani nani? Ni Mtume alayhi salatu wassalam. Yeye ndo mfasiri wa Qur'an. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi, tumekuteremshia we Muhammad ukumbusho huu ili uwabainishie watu haya walioteremshia. Allah asema wa aqimi salata tarafayin nahar, simamisheni sala katikati ya mchana. Wa zulafa min al-layl, na giza giza la usiku. Innal hasanati yudhhibna as-sayyiati, hizi nyakati ngapi? Mbili tu. Hata tukisema sisi twakamatana na aya ya Arafu tu, imejitosheleza bado? Ha? Katika baadhi ya ayat, wa minal layli fasjud lahu. Sasa layli ipi? Welewana, tukirudi katika surati Qaf, asemaje? Makumbuka katika surati Qaf Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumzia kuhusiana na masala ya sala. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Qaf anasema, fasbir ala ma yaquluna, fanya subira kwa hayo ambayo wanayasema hawa watu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi, litakase jina la Mola wako kabla ya kuchomoza jua. Hiyo ni swala gani? Asubuhi. Wa qabla al-ghurubi, na kabla halijafanya nini? Halijazama. Hiyo ni alasiri. Maana alasiri ndio ambayo jua liko hapo lakini halijazama. Kwa hapa tumepata asubuhi na alasiri. Wa min al-layli fasabbihu. Hii ulama wanasema hii inahusiana na swala za usiku, swala za sunna. Qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, sio tuna litafuta hili. Tunaelewana? Tumesema wa min al-layli fasabbihu, imefika mwisho hapo. Wewe unataka unipeleke Taha, sasa mimi nataka nikupeleke wewe. Tumeelewana? Eh, hiyo ilikuwa ni Qaf. Tumepata asubuhi na alasiri. Tukirudi katika surati Taha, Allah asema fasbir ala ma yaquluna, fanya subira kwa hayo wanaoyasema. Wasabbih bihamdi rabbika, lakini litakase jina la Mola wako. Qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, kabla halijachomoza jua, ni asubuhi hiyo, na kabla halijazama. Tuipata alasiri tena. Wa min ana'i layli, na katikati ya nini? Ya usiku. Wa atraf, wa atraf an-nahari, tuipata dhuhuri hapa. Alasiri kivyake, adhuhuri kivyake. Wa atraf an-nahari, sawa, na katikati ya nini? Ya mchana. Kwa hiyo hapa tumeipata adhuhuri na alasiri na asubuhi. Haya, twende kwenye suratu Israil. Ha? Suratu Banu Israil, si ndio? Aiwa, katika suratul Isra Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia nyakati za sala hizo hizo anasema, aqimis salata liduluki shams. Ni Isra na uhakika. Simamisha sala jua linapofanya nini? Jua linapochomoza. Da, sio kuchomoza, usinipoteze, niambie sawa. Jua linapopinduka kidogo hapa katikati ya saa sita likipinduka. Uja nisome hivi na kichwa, naona hapa yanatatiza. Aiwa. Qala aqimis salata, simamisha nini? Sala. liduluki shamsi, jua linapo linapopinduka linapopinduka kidogo, iwa ila ghasaki laili. Hii kupinduka ni swala gani? Ni adhuhuri. Jua linapopinduka, pindu ni adhuhuri. Ila ghasaki laili, hii nayo yasaliwa kwenye giza giza la usiku hii. Magharibi, tumepata adhuhuri na nini hapo? Magharibi. Wa Qur'an al-fajr, ama swala ya asubuhi, soma sana Qur'ani katika swala ya al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Pana Qur'ani ya al-fajr inafanya nini? Inashuhudiliwa. Tumepata ngapi hapa? Tumepata magharibi, adhuhuri na alfajiri. Haya, twende kwenye surati Nur. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, liyastadhinkum alladhina malakat aymanukum, wakutakeni nyinyi idhini za kuingia majumbani wale waliomiliki mikono yao ya kuume. Walladhina lam yablughu alhulma minkum, na wale ambao hawajafikia nini? Balee katika nyinyi. Nyakati gani za sala? Zisikilize vizuri hizo nazo. Min qabli salati alfajri, ni alfajiri eh? Kabla ya sala ya alfajiri. Wahina tadauna thiyabakum min adh-dhahira, pale mnapoweka nguo zenu mmetoka kutoka kwenye adhuhuri. Wewe unaswali adhuhuri ukarudi nyumbani ukaweka nguo ukasubiri alasiri, au waunganisha tu kila siku? Inabidi usubiri. Watu wachezi wa akili hawa. Wa min ba'di salati al-isha'i, na baada ya salani Aisha. Kwa hiyo tunakuta Qur'ani hizi nyakati za sala imezitaja, lakini imezitaja mara unazikuta tatu, mara unazikuta mbili, mara unakuta moja. Mshereheshaji wa hizi ni Mtume. Tumwangalie yeye Mtume alisali vipi, nyakati zipi? Tumeelewana eh? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwani amekuwa kwenu nyinyi mjumbe wa Allah ni kiigizo chema. Ebu nenda hadithi ya nne kuanzia hapo ulipo. An Abil Minhali, hadithi aliyopokea Imamu al-Bukhari. An Abil Minhali asema kutoka kwa Abu Minhal au Abul Minhal, Sayyar bin Salama radiyallahu anhu qala, asema dakhaltu ana wa abi, niliingia mimi na baba yangu, ala Abi Barzata al-Aslami, kwa Abu Barzata al-Aslami. Faqala lahu abi, baba yangu akasema kumwambia, kaifa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktuba, vipi Mtume alikuwa akiswali swala za faradhi nyakati zake? Hebu nibainishie. Sahaba huyu aliyemuona Mtume tena. Faqala, akasema, kana yusalli al-hajira allati tad'una al-ula, alikuwa akisali salatu al-hajira, wa hiya salatu dhuhur, ambayo mnaiita ndio sala ya kwanza hiyo, hina tadhahadu shamsu, ha, ai hina zawal, wakati jua likipinduka. Huyo ni Mtume sasa, huyo sahaba wa Mtume atufunza zile aya mafumu yake. kwamba swala ya kwanza nyinyi ambao ilikuwa mnaita al-hajira, mtume alikuwa akiswali jua likipinduka, kisha akasema wa yusalli al-asra, kisha anasali al-asiri. Sawa. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinati wa shamsu hayya. Ama al-asiri, anaiswali wakati ambao mtu baada ya kuswali anarudi kutoka msikitini mpaka kwenye nyumba yake, najua bado alijazama. Umeutanganisha huo wakati. Ina maana al-asiri alikuwa anaiswali jua linakaribia kuzama. Ewa. Lakini mtu ataswali mpaka atafika nyumbani kwake, bado kijua kipo. Tumeelewana? Kisha akasema wanasitu maqala fil maghribi, lakini nimesahau alichokisema kwenye magharibi. Huyu mpokeeni sasa. Wakana yastahibu an yuakhira al-isha, lakini mtume alikuwa anapenda sana kuchelewesha swala ya isha. Magharibi hapa akasema kasahau, si ndio? Ewa. Al-isha allati tad'una al-atama, swala ya isha ambayo nyinyi mnaiita swala ya nini? Al-atama, bi maana ya usiku wa giza, maana swala isha ya swali wa usiku. Wa kana yakrahu an-nawma qablaha, na mtume alikuwa anachukia usingizi kabla ya swala ya isha. Wal haditha ba'daha, na anachukia mazungumzo baada ya swala ya isha. Wa kana yanfatilu min salati al-ghadati, na alikuwa anaondoka kwenye sala ya asubuhi. Hii na yarifu rajulu jalisa, wakati mtu anamjua aliyeswali naye karibu. Maana wakianza wanaianza ni usiku, waonani, maana hawana umeme ilikuwa wale masahaba. Sasa wanaianza ni usiku, mtu hawajuani mpaka swala ikimalizika. Ala, kumbe mmeswali na Sheikh Sulemani hapa. Ala, kumbe nimeswali na Hassan hapa. Wanajuana sasa. Kumepambazuka. Wayakarau bisitina ila limia, na alikuwa hiyo sala ya asubuhi anazisoma aya 60 au 100. Utamkuta eti shekhi yeye adumu alfajiri, sala alfajiri aswalisha watu na kulu wallahu alam nashraha tabbat yada lilafi. Yaani filfajiri ndio hiyo inakuja, nimekutangulizieni tu ili mjue upambanuzi wa zile haya kule. Hadithi ya tatu inasema an Jabir ibn Abdullah qala kana an-nabiy sallam, alikuwa mtume sallam yusalli dhuhra bil hajira. Tutakuja kuzisoma moja moja hizo, sio na haraka. Mtume alikuwa anaisali swala ya dhuhuri bil hajira, ay fil hajira wa hiya shiddatul harr, wakati jua linawaka kweli kweli, ndio maana yake hiyo. Wal asra, kisha anaiswali al-asiri washamsu naqiya, na jua limetulia lakini safi kabisa, alichomi wala nini. Aliposema washamsu naqiya ay safiya lam tasfarra, jua safi lakini halijashika umanjano wa kuzama jua. Mnaona wakati wa alasiri huu? Huyu ndo mfasiri wa Qur'ani. Atufasiria zile aya. Na namna gani mtume alikuwa akisali? Asali alasiri wa shamsu naqiya. Ni jua liko safi kule, walam tasfara, lakini halijapata umanjano wa magharibi. Na hii inafanana ile kule iliyosema kwamba twaswali twarudi nyumbani bado jua halijazama. Hiyo na alasiri. Wal maghriba idha wajabat, na anaisali magharibi jua likishazama. Idha wajabat ay idha gharabat ash-shams, jua likishafanyaje? Likishazama. Jamani, ndio zile nyakati tano ambazo tulikuwa tunasitafuta tafuta kwenye haya. Wala Isha, ama sala ya Isha, ahayana wa ahayana, alikuwa mara anaiswali haraka na iharakisha, mara anaichelewesha. Idha raahu mujtamau ajala, akiona masahaba wote wamekusanyika wapo, anaharakisha swala ya Isha. Wa idha raahum abta'u afara, akiwaona watu wamechelewa kurudi, wameswali magharibi wameenda zao, wakichelewa kurudi naye anaichelewesha. Ajabu ya huyu mtu ambaye aswali magharibi na Isha pamoja, akiulizwa asema watu wana haraka bwana, watu mashughulun, wewe dini yako wamfuata nani? Humfuati mtume wewe? Ingelikuwa wamfuata mtume ungeswali kama hivi alivyoswali mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa rasulu yakulu sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona na swali. Waliomuona masahaba wakatuandikia haya tunayoyasoma. Wa subha, na sala ya asubuhi, kana nabiyu yusalliha bighalasin, asubuhi alikuwa anaiswali na giza lilochanganyana na weupe wa asubuhi, hiyo ndio ghalas. Sasa ajabu ni hawa ndugu zetu walioingizwa mkenge, ambao daima wao waswali adhuhuri na alasiri pamoja, au magharibi na Isha pamoja, wakiule sema aya imetaja nyakati tatu tu, aya imetaja nyakati tatu tu. Taibu, aya kuna aya nyingine imetaja nyakati moja, swali siku moja, zote wakati mmoja. So aya suratu Araf imetaja nyakati mbili, sio? Azichanganye zote kwenye nyakati mbili. Mfasiri wa Qur'ani ni mtume, lakini vipi atatoa hujja na aya ya Qur'ani ambayo yeye mwenyewe anashuhudilia yeye katika nafsi yake kwamba Qur'ani hiyo imekusanywa ni makafiri? Ni ajabu kubwa. Yaani kafiri wewe akukusanyie kitabu alafu kifanye ndio hujja yako? Nyisi mwasema masahaba wote walikufuru isipokuwa watatu, na hawa watatu hakuna hata ambaye inaambiwa hii ni Qur'ani ya Miqdad, hii ni Qur'ani ya Salman, au hii ni ya Abu Dhar. Inaambiwa Qur'ani Mushaf Uthman. Uthman ni mwasema huyu atakuwa katika wale saba waliochelewa. Kuna saba waliotangulia majabari watakuwa motoni, na saba waliochelewa. Katika hao saba waliokuja nyuma kuchelewa ni Uthmani. Sasa Qur'ani yako wewe vipi unakubaliana na Qur'ani ya unayemuitakidi aliyokusanya yuko tabaka la chini la moto? Wewe uone unaingizwa mkenge, alafu unaambiwa sisi Qur'ani yetu bwana iko katika Sirdab na Imamu Mahdi. Akija huyo hii hatuna habari nayo hii. Sasa mwisoma ya nini basi? Mpate tabu, umize koo zenu, simsubirie tu hiyo huko. Paangalieni vizuri hapo. Njia mlioishika ni ipi? Wa ila hawa ni Waislamu na ni waumini na ni mawalii. Na ndio maana Qur'ani yake mwitegemea. Qur'ani zao walizokusanya, Qur'ani yao sio? Sasa hizo porojo ni za nini? An Abi Amri Shaibani, imekuja kutoka Abu Amri Shaibani katika hadith al-awwal, wasmuhu Saad bin Iyas, jina lake anaitwa Saad ibn Iyas. Kwanza leo msisumbue nikichelewesha swala hapa. Kala akasema haddathana sahibu hadhihi dari, alinzungumzia mimi mwenye nyumba hii. Wa ashara ila dari Abdullah ibn Mas'ud, kisha akaashiria nyumba ya nani? Ya Kala sema saaltu nabiyya, nilimuuliza nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Ayyul amali ahabu ila Allah, matendo gani yanapendeza sana kwa Allah? Kala as-salatu ala waktiha, ni kuiswali swala kwa wakati wake. Wewe leo unaharakisha, unasema tuna shughuli zipi? Haziishi kila siku. Kala thumma ayun, akasema kisha ipi? Jambo gani tena la kheri analipenda Allah? Kala birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Kala thumma ayun, akasema kisha lipi tena? Kala aljihadu fi sabilillah, pijana jihadi katika njia ya nani? Ya Allah. Kala haddathani bihinna, asema alinizungumzia mambo hayo Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walau istazadtuhu lazadani, na ningetaka anizidishie angenizidishia. Sema tu mwenyewe alifika hapa katulia na mimi nikanyamaza. Abu Amr huyu anaitwa Shaibani Saad bin Iyas rahimahullahu ta'ala. Aslama fi hayati nabi, alislimu katika uhai wa mtume. Walam yajitame bihi, lakini hajawahi kukutana na mtume. Kadima al-Madina tu, kadima al-Madina ta, ndio sawa. Huko kwangu umeandikwa Madina tu, lakini sawa sawa Madina ta bwana. Baada wafati nabi, akaja Madina baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Thiqatun, daraja yake ni thiqa. Nazala al-Kufa, kisha alishuka wapi? Kufa, huko akaishi. Wa mata fiha, na akafa katika mji wa Kufa. Sanata sittin wa tisiina, mwaka 90 na ngapi? Ama Abdullah ibn Mas'udi, huyu anaitwa Abdullah ibn Mas'udi bin Ghafili bin Habib al-Hudhali radiyallahu anhu, kana sadisa rajulin fil islami, alikuwa ni mtu namba 6 katika Uislamu. Leo hatajui katika wale ambao walibakia kwenye Uislamu. Namba 6, yani kasinimu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Yeye Muislimu wa kwanza ni nani? Kusilimu ni mtume. Alafu naye akaanza kusilimisha Abu Bakar Siddiq katika wakubwa, katika wadogo Ali, sio? Alafu Khadija. Simeelewana? Mwa ngapi hapa? Mwa tatu. Alafu nani? Zaid bin al-Harith. Wa ngapi katika mawali eh? Wa ngapi? Wa nne. Alafu huyu aitwa nani? Ibn Mas'ud. Huyu mwa sita, kuna mmoja nimemruka hapa. Yaani katika ule mtiririko wa kufanya nini? Wa kusilimu. Wa kusilimu. Alafu wa kumuona mtume. Ah ah, mmechanganya na huyu Shaibani wewe. Mmechanganya Shaibani wewe. Ibn Mas'ud. Shaibani alisilimu, mtume yuko hai lakini hajawahi kwenda akakutana naye. Shaibani. Huyo Shaibani. Abu Amr Shaibani Sa'd bin Iyas. Ama Abdullah ibn Mas'udi, huyu ni sahaba alislimu. Huyu alikuwa ni mtu wa sita, yani waislamu walioko ndani ya mgongo wa ardhi ni watano tu, yeye ni namba sita. Hivyo tawashangaa hawa watu ambao wakihesabu watu waislamu, huyu hahesabiwi. Ambaye mtume akasema, man arada an yaqra alqur'ana, anayetaka aisome Qur'ani kama ilivyoshuka, na asome Qur'ani kama alivyosoma Abdullah ibn Mas'ud. Siku moja mtume asema, nina hamu na tende eh? Ibn Mas'ud akaambia, usijali, mimi nakwenda juu, tende kama mnazi Sheikh. Na Ibn Mas'ud alikuwa ni mtu mfupi, akapanda chap chap chap chap chap mtende ule. Sasa ile miguu inapiga pap pap, na vile ni mfupi, masahaba wakaangua kicheko. Mtume akakatisha kicheko chao kile. Ambia, mnacheka, mnamcheka Ibn Mas'ud? Inna saka Ibn Mas'udi, hakika hii miundi miwili ya Ibn Mas'ud ibn Yacheka, athqalu fil mizan min jabal Uhud. Ni mizito hii katika mizani kuliko mlima Uhud. Na ndio maana baadhi ya ulama wanasema siku ya kiyama yatapimwa matendo na atapimwa mtu mwenyewe kwa ushahidi wa hii hadithi. Kwamba ile miundi ya Ibn Mas'ud siku ya kiyama ni mizito ile kuliko mlima Uhud. Mlima Uhud ni mlima uko mashariki ya Madina, unamili kwenye humur, kwenye wekundu. Ndipo palipopiganwa vita vya mwaka wa 3 Hijiria, vikaegemezwa na mlima huo vikaitwa Ghazwat Uhud. Naam. Huyo ni Abdullah ibn Mas'ud. Tuendelee na habari zetu. Miongoni mwa manakibu zake, daraja zake alizonazo, Hajar al-Hijrataini. Aligura hijra zote mbili. Na Allah asema laqad radiya Allah, asemaje, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. ابن مسعود يوم ndani ya aya hii, wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar na wale wafuata hao kwa wema, radhi za Allah wako nazo. Ibn Mas'ud yumo. Kala lahu nabiyu, mtume alisema kumwambia bin Mas'ud, innaka la ghulamu muallam, hakika wewe ni kijana aliyefunzwa, si mchezo wewe. Sifa zake hizi au sio? Akhrajahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad. Wa qala, na akasema, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan. Kaileta hapa, sio ile niliyotoa mimi. Kama nazala, anayetaka aisome Qur'ani mbichi mbichi kama ilivyoshuka, falyaqra'hu biqira'ati bin ummi abdin, na aisome kwa kisomo anachosoma Abdullah ibn Mas'ud, yani Abdullah ibn Mas'ud kana mimman yakhdumu an-nabiyya, alikuwa nikataka watu wanaomhudumia mtume. Wa huwa, naye miongoni mwa jina lake kwa kumhudumia mtume alikuwa akiitwa sahibu nalaini wasiwak. Ibn Mas'ud huyo. Ibn Mas'ud leo atuambia nyakati za swala twapuuza. Alikuwa akiitwa sahibu siwaki hii wa nalaihi, ndiye mtu mshika mswaki wa mtume na viatu vyake. Wa wisadati hii, na pilo yake akitaka kulala pia mwenyewe Ibn Mas'ud akimaliza usingizi anaihifadhi. Tumetaka lala hii hapa mtume. Qala Hudhaifa, qala Hudhaifa ibn al-Yaman, Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu asema, ma aarifu ahadan akraba santan wa hadiyan wa dallan bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min ibn Mas'udi. Simjui mmoja yoyote ambaye yuko na tabia nzuri na muongozo mzuri, maelekezo mazuri yanayofanana na mtume hasa kuliko ibn Mas'udi. Ni vile likuwa kila mahala yuko naye, anapoenda yuko naye, chooni yuko naye, nyumbani yuko naye, kila mahala anamhudumia mtume, akachukua vile vile. Shahida ghazwat Badrin, alishuhudia vita vya Badri. Wama baadaha, na vita vilikuja baada yake. Na mtume asemaje? Allah asema, ya ahla Badri, enyi watu wa Badri. Wakati pale Hatib bin Baltaa alipoandika ile barua akaituma Maka, sio? Watu wakasema ni mnafiki na nini, akatukichwa. Mtume akasema, hamjui nyinyi, Allah hamjui aliona nini kwa watu wa Badri. Akasema, imalu ma shitum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo, mimi nishawasamehe. Ibn Mas'ud naye yumo. Wa ajhaza ala Abi Jahalin fi Badrin wahtazza ra'asahu, akajiandaa vilivyo kupambana na Abu Jahali, lakini akawaiwa ni vijana wawili, Muawadh wa Muadh ibn al-Afra. Wale waliporonyoka mbio wakamfuata vitoto viwili vilivyokuja vikamuuliza Ibn Mas'ud vile, aina Abu Jahali, Abu Jahali wapi? Ambaye nyewe watoto mnatafuta balaa nyinyi. Kwa nini mnamtafuta? Samae samina annahu kana yasubbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tulisikia kwamba alikuwa akimtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi idha ra'aynahu la yufariqu sawaduna sawada. Tukimwona huyo hatoboi leo. Basi baada ya kupigwa na wale vijana, Ibn Mas'ud akamwendea, akaenda akampa maneno ya kumsimanga. Baadaye akakatilia mbali kichwa chake kupelekea mtume, kichwa cha nguruwe huyo hapo. Wahtazza ra'sahu faja'a bihi ila an-nabi, kata kichwa chake akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyo ni Ibn Mas'ud. Tawalla al-qadha'a, alitawala baada ya kwenye utawala wa Umar al-Khattabi, alitawala kuwa yeye ni kadhi huko Kufa. Wa bait al-mal, ukadhi na kadhalika na ulinzi wa bait al-mal, yani kwamba yeye ndio msimamizi fil Kufa, katika Kufa, ala ahdi Umar, katika zama za Umar al-Khattabi radiyallahu anhu. Wa sadra min khilafati Uthman, na mwanzo wa ukhalifa wa Uthman. Thumma da'ahu ila al-Madina, kisha Uthman akamwita Madina. Wa mata fiha, na akafa katika mji wa Madina, sana 32 hijria. Mwaka 30 ngapi? 2 hijria. Kwa hiyo maudhu al-hadith bayanu hubbu al-a'mali ila Allah ta'ala, ni ubainifu wa matendo yanayopendeza sana kwa Allah mtukufu. Sharh al-kalimat nadhani haina haja ya kuisoma kwa sababu kalimati zote simchasijua bwana, au tuisome? Sheikh Kombo vipi, tuisome? Aya, aliposema sahibu hadhihi dari, alinizungumzia mtu wa nyumba hii, asema huwa Abdullah ibn Mas'ud, mtu huyo ni Ibn Mas'udi. Walmuradu, na malengo ya hapo, darahu, nyumba yake, fil Kufa, huko Kufa. Wa ashara ilayya, na akayashiria, ima li anna Abdullah hadathahu fiha, ima huweda Abdullah ibn Mas'ud alimzungumzia katika nyumba hiyo, au li munasabati mururi, au kwa kule kupita kwake, ilikuwa anapita min indiha, sio katika hiyo nyumba, au li shuhurati tilka dar, au kwamba hiyo nyumba imekuwa ni mashuhur, tumeelewana, likathrati man yartahuna man yartajuha lililmi, kwa ule wingi wa watu ambao wanakwenda pale nyumbani kuchukua elimu, au lilisharati ila dhabtihi alhadith, au kasema hivyo ni ishara kwamba hiyo hadithi anayozungumza ana uhakika nayo, kaidhibiti. Alisema ayul amali ahabu ila Allah, ayul amali, ayu al-amalu, matendo anamaanisha al-amalu al-badaniya dhahira, matendo ya kimwili yaliwazi. Ahabu ila Allah ay ashaddu hubban ilay, yanayopendeza sana kwa nani? Kwa Allah. Kisha akasema salatu ala waqtiha, ay ala alwaqti almatlubi fi luha fi, wakati ambao unatakwa kufanywa ndani yake swala hiyo. Thumma ayu, akawa kisha upi? Sema thumma ayu al-amali afdalu ba'da salati ala waqtiha, kisha ni matendo gani ambayo ni bora baada ya kuiswali swala na wakati wake? Qala birrul walidain, akasema ni kuwafanyia wema al-ummu wal-ab, mama na baba. Walbirru kathratu al-ihsan, yani ni wingi wa kuwafanyia uzuri. Bikulli naw'in min anwa'i al-ihsan, kwa kila aina miongoni mwa aina ya mambo mazuri. Kisha aliposema thumma ayu, akamwambia al-jihadu fi sabilillah, ni kupiga jihadi katika njia ya Allah. Ay badhlu al-juhdi, kutoa juhudi. Fi qitali a'da'illah, katika kuwapiga maadui wa Allah. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ili neno la Allah liwe juu. Sema amenzungumzia hilo, na ningetaka anizidishie basi angenizidishia. Ha, na wastazadtuhu la azada, ay talabtu ziyadata minhu, ningetaka ziada angenipa. katika sharh al-ijmal yasema Ibn Uthaymeen fi hadha al-hadith, katika hii hadithi yukhbiru Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud anatupa habari radiyallahu anhu, annahu sa'ala an-nabiy, kama yalimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, an ahabbi al-a'mal ila Allah azza wa jalla, kama ni matendo gani ambayo yanapendeza sana kwa Allah mtukufu, liyatabi'a ma huwa ahabbu ila Allah, ili aweze kuyafuata yale mambo yanayopendeza sana kwa Allah, wa yuqaddimuhu ala ghairi, na yatangulize kuliko mengine. ولعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان عبد الله بن مسعود نجنس متوم الذي أنا جوا إليمو أو أنا بم جوا إيماني يا عبد الله بن مسعود ومعرفته بمرتبة الإيمان نا أنا بم جوا يا يقول درجة يا كي إيمان اليونايو أجابه alimjibu kama ifuatavyo, amarati bil amali dhahira, alimjibu daraja za matendo ya wazi, maana imani anaijua vizuri albadaniya. Fabayana lahu an ahabba al amali lillah as-salatu fil waqti al-matlubi, akambainishia kwamba jambo linalopendeza sana kwa Allah ni mtu kusali sala katika wakati uliotakwa, ile wakati al-matlubi fi luha fihi, uliotakwa sala ifanywe wakati katika wakati huo wao ukaisali, basi hilo ni jambo lapendeza sana kwa Allah. Wa huwa awwalul waqti, nao ni wakati wa kwanza, ila al-isha, isipokuwa sala ya Isha tu, al-akhirah. Sala ya Isha mtume alikuwa akichelewesha mpaka watu wagotea, liana salata, kwa sababu sala a'dhamu huquqillah, ni kubwa katika zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala, baada al-iman billah, baada ya kumwamini Allah, ambayo hiyo ndio tauhidi hiyo. Thumma al-ihsanu ila al-walidain, kisha kuwafanyia ihsani wazazi wawili, li anna haqqahuma a'dhamu al-huquqi, sababu haki zao hao nao ni haki kubwa, baada haki Allahi wa rasuli, baada ya haki ya Allah na nani. Thumma al-jihadu fi sabilillah, kisha jihadi katika njia ya nani, ya Allah, biqitali a'da'ihi wa dhabbi an shari'atihi, kwa kuwapiga maadui wa dini, au adhab an shari'atihi, kuisafisha sheria ya Allah na mtume kutokana na mambo yaliyoingizwa ndani, min albid'i wal khurafati wal khuzabalati wa ma ila dhalika. Ukisimama sawa sawa kidete kuisafisha dini, wewe unafuku katika jihadi. Na ndio maana maadui wa Allah, min almushrikina wal mubtadi'a, hawapendi mtu ambaye anainusuru dini kikweli kweli. Thumma bayyana Abdullah ibn Mas'ud, kisha Abdullah ibn Mas'ud akabainisha, annahu law talaba min an-nabi ziyadata, laiti angetaka kwa mtume ziyada, yani ziyada tabayan maratib al-amali la zada, ziyada ya kubainishiwa daraja za kiimani na za matendo angezidishiwa, walakin taraka dhalika khawfa sama, lakini aliacha hivyo kwa kuogopa asije akachoka, walmalal, na kunyongonyea, biziyada ala thalath, akuzidisha hayo zaidi hayo mambo mangapi. Na ndio mada nyingine nikuta tu mimi sipo hapa, nimepotea tu hupo, sheri wapi? Ni amjui, lakini mimi nawapumzisha nyinyi, maana mkipewa kila siku kila siku kila siku mtachoka. Kwa kuna baadhi ya siku mwanikuta tu mimi sipo, vupu naenda nafanya mambo yangu huko, mara nimerudi mna wiki mbili mna hamu, sio tuendelea. Maana hata mawaidha ukipewa kila siku utachoka. Jamaa zetu wanakuambia kila siku wanakusumbisha nini? Sielewani. Jamaa nyingine naondoka, naenda Dar es Salaam, naenda Mwanza, naenda Morogoro, naenda Arusha, naenda wapi, naenda wapi. Nikirudi na ile morali, sio? Katika faida tulizonazo hapa, hili sa sahaba tumeona pupa ya masahaba radhiallahu anhum ala alilmi, kwa juu ya jambo la elimu, wa talabil fadail, na kutafuta fadhila. Lakini pia tumeona fadhila tu salati fi waktiha, fadhila ya kusali sala kwa wakati wake, limatulubi ambao kama umetakwa, almatlubi fi luha fihi, wa anna ahabu al-amali ila Allah, kwamba hayo ni matendo yanayopendeza kwa Allah. Lakini tatu, anna birra al-walidain afdalu min al-jihad fi sabilillah, kuwafanyia wema wazazi wawili ni bora kuliko jihadi fi sabilillah. Jamani, nimetangulizwa Namba 4 fadhilatul jihad fi sabilillah, tumeziona fadhila za jihad katika njia ya Allah. Namba 5 anna Allah ta'ala yuhibbul amala salihah, Allah anapenda matendo mazuri. Wa ba'dhuha ahabu ilayhi min ba'dhi, lakini kuna mengine yanapendeza zaidi kuliko mengine. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Alaka kama ile chukue kwani ni nini sasa?